Trójka. Program trzeci. Prawie 4 minuty po godzinie drugiej, czas najwyższy, by odprawić z trójkowego peronu nasz osobowy skład, który mknie powolutku donikąd, taszcząc ze sobą wagona, w nich wykonawców różnych i różnistych, jak mawia jeden z naszych starszych kolegów. Witam wszystkich tych, którzy obudzili się późną porą i ciekawie strzygą uchem, myśląc, cóż dziś będzie nam towarzyszyło. Otóż patrzę na płyty, które przyniosłem do studia i widzę dużą zmianę w osobliwościach. Na korzyść muzyki folkowej porzucamy trochę cięższe klimaty, ale nie stronimy od nich zupełnie. Na Łomeksie okazało się, że na fińskim stoisku, ba, no gdzież by indziej, artyści, którzy reprezentowali folkowe klimaty, prywatnie grają w zespole metalowym. Mocno się zdziwili, że jest takie zainteresowanie, ale w końcu wyszperali małą płytkę, a na niej trzy utwory i wszystkie dzisiaj zaprezentujemy. Earl Owl, Szara Sowa, jak Indianin, który mieszkał swego czasu w Szczecinie, o ile dobrze pamiętam. No i sowa jako nocny ptak. Jedna sowa nie czyni wiosny, w związku z tym zaczynamy. Tak, na dobry początek. Patrzę teraz, założyłem okulary, że to nie szara sowa, a evil owl. Nie, ale to pierwszy lot, the first flight. W związku z tym wszystko zdarzyć się może jeszcze przy frunie tej nocy. Zupełnie niespodziewanie złapana na łomek się na wyspach, a nie sobich, tylko kanaryjskich. Od czasu do czasu sięgamy po tę muzykę i wówczas możemy liczyć na Nitifora, który wtedy się odzywa i prosi o całą audycję na ten temat. Za chwilę powiem na jaki, ale właśnie w sprawie Nitifora. Biskup Nitifor spod Pieklisk śle Andrzejkowi serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Eli Różyckiej, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie jesteśmy, pana pół redaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasuchu i sieją ferment na naszej niebieskiej osogrupie. I tu już wyjaśniam tym, którzy przypadkowo nas w eterze znaleźli, że mamy dwa sposoby kontaktu. Pierwszy to nasz wagon pocztowy, adres wojciech.ossowski@polskieradio.pl i można postać z nami na peronie facebookowym Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. O, to tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia, a teraz już mówię, o jaką muzykę chodziło, mianowicie o włoską i o tarantelle. Se il respiro della terra in primavera, la danza che mi guida sempre, che mi cura. Se il mio centro del mondo e di te mi circondo. Profundo brzmi. Nowa muzyka włoska z okolic Neapolu. Przekraczałem granicę 10 tysięcy razy i teraz mój taniec się zaczyna. Enigmatyczne słowa jako motto do najnowszej płyty Kalasima. O, niewiele wyjaśniają, ale w każdym razie co do własnej muzyki, to zgadzam się z panem Nikiforem, pisze Agata z Opola. Może brzmieć do końca audycji. Rosół gorący, można słuchać. Ola z Opola, z pozdrowieniami dla pana półredaktora i pani realizator. Już miałem płytę odłożyć na półkę, ale skoro się spodobało, to raz jeszcze. Dal buio raccoglierai un fiore, quando contro il tempo più non scaglierai pietre, quando il vento si placherà, la tua strada sarà libera. Quando nei silenzi tuoi sarai smarrita, bene penserai a chi vuol farti preda. Se il fiato caldo ne sentirai, va veloce, non ti fermare, non cedervi mai. Ora fai, fugge da un paio. I tak to sobie teraz graliśmy po włosku. Nie zastanawia mnie to, że są różne festiwale różnych narodów. Cieszył się swego czasu, w czasach słuszno minionych, dużą popularnością festiwal piosenki rosyjskiej. Jest czeskiej chyba, kiedyś był czechosłowackiej. No, dużo jest różnych tego typu imprez, a nie mamy żadnej włoskiej. Tymczasem wkład kultury muzycznej Włoch do naszej muzykalności jest naprawdę solidny i wydaje mi się, że taki festiwal, który by łączył muzykalność chociażby ze sztuką kulinarną, to byłoby coś naprawdę palce lizać. Jeżeli ktoś ma jakieś wolne moce przerobowe, to może natchnęliśmy go taką wizją i gdzieś kiedyś taki festiwal zaistnieje. Trzymam kciuki, gdyby powstał, przyjeżdżam natychmiast. A tymczasem ktoś, kto z Włochami niewiele ma wspólnego, ale zawsze się pojawia i zawsze w odpowiedniej porze. Od śpiący, ja ona nie śpiąca, On by spał, on by spał, a ona go trąca i prawą nogę na niego kładzie. Obudź się, ty stary dziadzie. Śpi w nocy, mój Jaśko miły, jak przyszedł z roboty, teraz nie ma siły. Jasieńko śpi w nocy, a ona go trąca. Wyspałam się za dnia, teraz rzędnie śpiąca. Zawiązać Jasinkowi oczy, aż żeby nie trafił do Maryśki w nocy. Zawiązać Jaśkowi kolana, aż żeby nie trafił do Maryśki z rana. On śpiący, a ona nie śpiąca. On by spał, a ona go trąca i prawą nogę na niego kładzie. Obudź się, ty stary dziadzie. Ja! Antoni Kania. Serdeczne pozdrowienia dla ekipy pasażerów trójkowego osobowego radiosłuchaczy. Tydzień temu pan półredaktor wspomniał o Antoni Kani, którego, jak sądzę, bardzo lubi. Ja również dzięki panu półredaktorowi polubiłem jego twórczość i chętnie poparłbym projekt wydania płyty. Jutro Tawajo w Lublinie, którą również poznałem i polubiłem dzięki osobliwości. Może jednak pan półredaktor skusi się i przybędzie. Gorąco zapraszam. Pozdrawiam, Krzysztof. Od końca zacznę? Chyba jednak się skuszę. Mówiłem tydzień temu, że nastąpiła zbieżność dat i że w niedzielę występuję w Mistrzostwach Polski w szabli i chciałbym być niesponiewierany, ale z drugiej strony od Tawajo tak często znowu się nie zdarza w Polsce. W związku z tym łamię się, waham i skłaniam ku temu, by jednak przyjechać. W związku z tym proszę mnie tam wypatrywać. A co do Antoniego Kani, na razie projekt się ślimaczy, ale u nas czemu nie? Skoro już Włosi podwójnie, to i Antoni jak najbardziej może. Zobaczyłem dziewczę, co ma jasne włosy. Zobaczyłem dziewczę, co ma jasne włosy. Nie oddałbym ja jej za perło królewskie. Nie oddałbym ja jej za perło królewskie. A dziewczyna czasem buziaka użyczy. A dziewczyna czasem buziaka użyczy. chłopak myśli, głupi chłopak myśli, że jest w siódmym niebie. Głupi chłopak myśli, że jest w siódmym niebie. Między aniołkami, a on jest na ziemi, a on jest na ziemi, między dziewczynami. A on jest na ziemi, a on jest na ziemi, między dziewczynami. Antoni Kania. Tymczasem pisze do nas stały słuchacz Andrzej z Krakowa. Zimno, minus 6 i brak chmur. Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybierze, 100 dni śnieg w polu leży. Kiedy na Andrzeja poleje cały rok, nie w porę rolę moczy. Myślnik suszy. Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja. Andrzej z Krakowa z pozdrowieniami w dniu białych skarpetek dla pani realizator i pana redaktora. Białe skarpety obowiązkowe na planszy. Brak białych skarpetek powoduje żółtą kartkę. Takie rzeczy. No dobrze, a my tymczasem sięgamy po kolejną nowalijkę. Zimno na dworze, minus 6 w Krakowie, minus 6 w Warszawie. W związku z tym udajemy się do cieplejszych krajów. Le Trio Jobran, czyli muzyka jak najbardziej bliskowschodnia. Trzy utwory, w związku z tym jest czas, by się nad tą muzyką zastanowić i rozmarzyć, ale w tym trzecim dołączy do tria Roger Waters. Thank you. boys, father's boys. Muzyka arabska w dużej dawce, w osobliwościach muzycznych. Patrzę, że państwo mimo późnej pory jednak piszą. Pan Artur plus jeden, pełne zachmurzenie. I gdyby państwo się zastanawiali, gdzie, od razu powiem, w Helsinkach. I dalej pan Artur pisze, ci Finowie grają jakoś nie po fińsku. Owszem, jak na Finów, zupełnie nie po fińsku. Ale za chwilę powrócę. Wszelako, skoro już jesteśmy przy muzyce arabskiej, to pozwolę sobie na zupełnie egzotyczne skojarzenie, bo czytam teraz książkę, do której sięgnąłem po wielu, wielu latach. Czytałem ją kiedyś, bardzo mi się podobała, o ile dobrze pamiętam. Zacząłem czytać z powrotem i tak sobie pomyślałem, że przynajmniej sam początek pasuje jak ulał do osobliwości, aczkolwiek nie o pociągu, a o samolocie. Terrorysta. O terrorystach wiedziałem tyle, co wszyscy. Zbyt wiele, by spokojnie spać w samolocie. Wolałem czytać o nich w prasie, niż być świadkiem ich działalności. Byłem pasażerem przezornym, to też gdybym przewidział na lotnisku, że obok mnie usiądzie ten niezwykły człowiek, poleciałbym innym samolotem. Wtedy jednak nie poznałbym tajemnicy dachu świata i w ramach jednego życia nie dowiedziałbym się, czym w swej istocie jest śmierć. Początkowo mój sąsiad zachowywał się zwyczajnie. Miał swobodny sposób bycia, żartował i łatwo zawierał znajomości. Kiedy przy okazji wymiany zdań na temat stopniowania ambicji spytałem go, jak widzi własną przyszłość i czy jest optymistą, rzucił lekko. Każda praczka nosi w swym tornistrze kalesony Napoleona. Był bezpośredni i chętnie mówił o sobie. przy czym ironizował. Po obiedzie kupił butelkę whisky. Pijąc, rozmawialiśmy o samobójcach. Zgodnie z zasadami kopytologii, to jest nauki o prawidłach stosownego zachowania się w towarzystwie, powinienem wreszcie się przedstawić, powiedział po czwartym kieliszku. Nazywał się Nuzan. Nie wyjaśnił, czy jest to jego imię, czy nazwisko, i miał 31 lat. Stwierdziłem, że jestem o 7 lat starszy. Z prędkością, do jakiej skłaniała mnie swoboda jego pytań w rozmowie na tematy osobiste, zdradziłem mu też pozostałe swe personalia. Ale on nie powiedział, co robi i gdzie mieszka. Zamiast tego wyznał, że samolotem leci po raz pierwszy w życiu, a kiedy spróbowałem mu zaimponować liczbą godzin spędzonych w powietrzu, dodał z dziwnym błyskiem im w oczach: i po raz ostatni. Skąd ta pewność? Spytałem. Rozejrzał się ukradkiem, miał poważną minę. Bo umrę tu za kilka minut, szepnął mi do ucha. O, tak się zaczyna nasza opowieść, a teraz zupełnie niefińscy Finowie powracają.